Mate, pili ente ayendo. Yesu lenuwa kaba nden nagdi Yerusalema, kupundi betifaje dogunni, kuku olifiye tiri juari, uden sonu hwa kaba liye kiyerba. Soga manke geri ya dobege nye iligna. Yaba mpundi ya yonu. Iba leke ohunywa luo kisele ni obiga. Yin lorki chwani ba mpona. Nlo ya yeri liba, ingwa kiyero. Tidano mbuwaba. Tontoni obacheri nchuwamba. Lanku dentieni ke usawa puwaro ndempuwa ya sawaro ntieni. Wan man siyono dogu yaba. Kebe baro kwenye bekana. Odingi bwankianla. Kijake ongumbo. Jitiyo ngumbi sagali. Ongunywa yabra. Bwona kaba dengeri kwa ntieni Yesu mbuwa mbi mama. Bidenchuwa no hunywa leni li humbi sagili. Kaman wipo bitiari ke Yesu jana. Kun lu siga ben bon tian la den lari bitiari o sanunni bitiamo den peri iti ben songi ke lari o sanunni yan lugu de je suliga deni yagun huwa o for kuli den fani ki toa ya tin bi tan ta chukali o tien ni sari han pe ni o tien ya je ni o tien ni han ya hata po tian ta chukali. Wanden kwa Jerusalema, niden paki odogu ni ya kuli kebitwa. One tiengwe. Kuli lugu dengwa kitwa. Nitie Yesu, osawa lpualo, Galilea ya Nazareti yua. Yesu dengwa otie ndiyegu ni kideri kinyani ya bankuwarile ya benda lieni kuli. Kituri kiluni bigile ruba pagdi, deni akwa jekwara bonkalkara. Uden yeriba. Lidiani, beba yi ndiyari ijari diyo. Ama yi mwani, tenkeltuwa achonchona uon kanu. Ajwa ma leni adiyama den nano kani, utiye ndiyo guni ke oparba. Ama buko par tiamba yudamba, den libal mema bankaba nden la wantiye ni ya bonlilkala yeni. Kukbade ke abila kpani utiye ndiyo guni kituwa. Le pala den ben mon tien là. Den yedo. Agbaba Maria la. Jesu den kwa kiyerba. Nani ida cho ya mam tiena. Aten ke abu wala. Len ya benda han kul paga bon hala. Jesu den fi bikani. O den nyani o dogunni ke gari ke ban duani betani. Wanen kwa o dopo kutanga pampangu mu kom den chuo. Uden la bukan kambu usan kunu kijari kigel bukani. Ama waden la pu bupo se tifar bebe. Uden yirbu. Handa gol won fukuri hala abada. Nanyo nu bukan kambu den kuori. Mwar kaba nden la lani. Deden pa kaba kebu buwalo. Beteni kebu kankambu kuo tontoni nanda. Jesu den guwa ki yirba. Mwane ye imamwan. Iya piale dandali kina amati yipalani kelba atieni bil kantieni iba atieni kikie bintiere bukankambu na yala ba iya yeri lina ajwari fiki ban lu ayuri minyikia minni leba atieni yimba jari kimia yal kuri leli dandali kuri iba abala Yesu nankuwa otien diyo unni kibangi biniba. Boko par tiamba yudamba leni tufumba nikpelba kuli denchwa kiyedo. Lila bari ya poyo ke atiendi lina abonla. Mem puna la bari. Yesu denguwa kiyedba. Moko ba buwari yi bon yela. Iya wani ni. Moko ba wani yi ya bari ya poke ntiendi la abonla. Jande mbati si bindu biyeni. Odemba libra tampol po bi. Bil bini salkane. Brenjo obisiga kiyedi. Tia yerke odembali tampolpo obayeti. Beya poke yiden dano omam. Tia yeri. Bini sarba yakarmo tijikunuru. Kelma bukun wake jandentie sawar puwaru. Len yapo brenjo akiyedi Yesu. Ti banba. Oden yeriba. Moko kangwani yi. Yabali yapo ke ntiendi la abola. Itamabe, ojwa rempia bi jabilie. Oden yeri obijak pelo. Mbijwa. Gere keban suantin la ndiven tiri kwa nuni. Oden kwa ki yere oba. Miicha. Amalande yen wamu. Oden lebro yaba ki geri. La jaden yeri obijak lielu mo yen. Wamu oden kwa ki yero. Ndano. Mba geri. Ama waden geri. Olepo nden tieni oba mbwa yala. Beden kwa ki yero. Obon kweli te. Lane jesu den yerba. Nwari yi imwamwan. Bilubu gaba lene apokyo nchuna ba kwa ilira uti endie minni. Kali majande chua yi kaniki wangi yi. Biteke misanu mama. Ama yi den tuwa oki mwara o mama. Bilubu gaba lene apokyo nchuna den tuwa o mama. Ama yi mba nden la lani. Yi den yuani ki lebri yama ki dano mama. Go chenga mani panjatoma. Ode dano de ye ku hun ode ventiri ku anu. Ode nkpali na ali ki lindu. Ki gbiru ku po ku kutang ku po. Bamba hamri de ven na kan. Ki go pali pagali ode ventiri siga. Lani ode ngunu ku anu bu kwa gurba. Ki fi ki geru do. Le bon luan kalan de ben ya yognu. Ode sori ona chemba bu kwa gurba kan. Kebanga okwanu bomba kala. Buko kuruba den chuo na chemba ki pwa yendo. Ki kuone. Kuluru otalmo atana. Oko dano yeni. Goden soni na chentoba. Yaba nyaba kikie bikiaba. Buko kuruba den soni bani mo. Namban den soni bikiaba mama. Lani. Oden yuan ki soni obijwa bukani ki yeri. Biba fangi mbijwa wan. Amma bu kwa kurba nden la opijwa biden yer bi yaba onen tie ofa jelo chatun kwa oman ki diero ofare lan biden chuo ki nyano ukwan pulpo ki kuo yani okwa dan yati chwada oba son la kwa kurba lere biden gwa ki yedo oba bolin la ni biaru ya bor man bia ki go guni okwanu ni twaba Ya bamba atendo okwonu bonluon kali yunu ya pon. Jesu den yerba. Na yida cho idiani ni ya mamintena. Bitamba bende yie kuluni ya tali. Tuale tampul tanjigi. Lukuru nyane odierkan. Litebon lirkala tinunipo. La ya pon wani yi. Baga ikani uti endiema. Kitene ya nubolum ba bar mupo libon luon kala. Yuan ba la tal po kuli ba kwa kwa. Limba yuwa ya po mo ba tuwa wakma. Bukupar chamba yudamba lenifalise nimba ndengbadi jesu mfopwa ya kpanjama bidembandi ko maadi bane. Bake bidemwa ndikiba chuo bidemjie kunilugu kalima kudenua ke jesu tie sawa puwale.